Na, mondjad. Na, édesanyám, hát mondom, nem vettétek fel, nem tudom, mert lehettek, mit Hát csinálhattok. főve, hogy is mondjam, a telefonomon már csak két kocka volt, főtettem, hogy ne eszeküljön, hogy hívják, kísérgetni, Igen, mondom, igen. tőtetni. Erre fő, hogy hívják, kijöttünk nézni a filmet, akkor hogy hívják, apa vette föl, mikor csorgott, és nem jó helyen fogta meg. Most akkor kikapcsolt. Na, Na. mondjad. Hallod? Mit is akartam mondani? Akartam, vitte az Attila orvosságot? Igen, hozott. Akkor jó van. Holnap az Attila is kell, oké, vagy nem? Körhónap az Attila is ki? Nem. Jó van, akkor majd hónap reggel elküldöm akkor Zöldi, mert Zöldi beállított egy komat, meg egy kis komat, hát egy kölyök inkább úgy mondom, követ neki születésnapra a csokor, akkor Mit? oda is Nem érte. értem. Egy valaki jött egy csokor is születésnapra, akkor azt ugye megcsináltam, és akkor nézem, hogy nem is olyan sok zöldem van, akkor majd hónap reggel küldöm el Zöldi. Azért Jó. hívta, hogy ha most Aha. ha nem kell menni, akkor majd hónap reggel elszalasztatom Zöldi. Az jó, ez nem szurkálja agyon a kezemet, nem? Aha. Nem fáj úgy a kezem tőle, és akkor azért kérdeztem, hogy az öreg azt mondja, az elmúlt hónapban megkaptunk az adócsekkeket? Kaptunk az adócsekkeket, az elmúlt várja már majd meg hozzá magának is, várjon türelmesen. Hú, ez az öreg azt, hogy nem akármi, mondanya, mi? Mindenre számot ad. Ja. Borzasztó, hogy most az adót kell fizetni, az adót kell fizetni. Hát majd belefizetve. Nem is tudom, augusztus viszonyi hanyadikáig lehet befizetni, nem? De úgy Nem akar sír, fizetni, nem úgy el sírtam. van. Borzasztó nagyon el van, hogy fizetni akar. Borzasztó egy öreg asszony. Jó, van akkor. Leteszem azt. Majd hívlak, jó? Jó. Tévisztek? Jó. Tévisztek? Mi? Ezzel majd tévisztek? Igen. Na, azt kérdeztem. Hát... Mámon még a vegyszövés kell beszélned, ugye? Jó, akkor lesz édesanyám akkor. Yes, igen. Yeah.